NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Meer mensen liepen afgelopen jaarwisseling gehoorschade op door vuurwerk, meldt Veiligheid NL. Dat zegt na onderzoek dat minder mensen zich beschermen met oordopjes en een veiligheidsbril. 4 jaar geleden droeg 60% zo'n bril en afgelopen jaarwisseling iets meer dan 40%. Met een media- en advertentiecampagne hoopt de politie 3 zaken alsnog op te lossen. Het gaat om dodelijke schietpartijen in Houten en Rotterdam en de vondst van een overleden baby in Lekkerkerk. De beloningen in deze zaken zijn verhoogd. Een auto is tegen het konvooi van de Amerikaanse president Biden gereden. Een man botste met zijn SUV tegen een stilstaande beveiligingswagen. Volgens Amerikaanse media ging het per ongeluk. Biden liep tijdens het ongeluk een stuk verderop en is geschrokken in zijn auto gestapt. En een bijzondere vondst op het strand bij Zoutelanden. Daar is gisteren een zeldzame Kemps zeeschildpad aangespoeld. Die komen alleen voor in de Golf van Mexico. Het dier is opgevangen door Diergaarde Blijdorp. ADB Verkeersinformatie. De A4 van Rotterdam naar Antwerpen is nog altijd helemaal dicht tussen Dinteloord en de afrit Tolen. Dat komt door een politieonderzoek na een ernstig ongeluk. Het verkeer van Rotterdam naar Antwerpen wordt omgeleid via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. NPO Radio 1. WNL. Ben op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Opnieuw een golf aan explosies dit weekend door heel Nederland. De aanslagen zijn nog net op 2 handen te tellen. Van de afgelopen 2 dagen dan, want het totaal aantal geregistreerde explosies is inmiddels al bijna 3 keer zo hoog als in het hele vorige jaar. In de regio Rotterdam kunnen ze erover meepraten. Ook daar was het weer raak, onder meer op Zuid. In Vlaardingen hebben ze zo hun eigen verhaal. Daar ging in totaal al 8 keer een explosief af bij het huisadres en bij het bedrijfspand van een loodgieter. Extra toezicht en andere veiligheidsmaatregelen mochten niet baten. De aanslagen gaan maar door, tot grote onvrede van de regionale bevolking daar. Inmiddels zijn 2 verdachten opgepakt. Man van 26 en een jongen van 17 uit Rotterdam. Zometeen praat ik kort met de burgemeester van Vlaardingen, Bert Wijminga, die uit pure ellende maar het Vlaardingen-overleg heeft opgericht. Waar burgemeesters uit de regio ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Maar eerst naar Marco Pastors, die is directeur Nationaal Programma Rotterdam-Zuid en voormalig rechterhand van Pim Fortuyn. En in die hoedanigheid stond hij ook aan de wieg van Leefbaar daar in Rotterdam. Meneer Pastors, goedemorgen. Goedemorgen. Ook bij u weer een aanslag afgelopen weekend. Hebt u daar iets van gemerkt eigenlijk? Nee. Ik heb er zelf 1 keer 1 gehoord het afgelopen jaar. Juist, maar toch was er weer 1 op Zuid. Worden daar details met u gedeeld? Nee. Dat valt buiten ons werk. We zijn wel op de hoogte elke keer. Het staat in de krant. Maar ook van dat bijna alle daders wel gepakt worden. Dus dat is denk ik minder bekend. Maar bijna al deze daders worden wel gepakt. En er is er zelfs één die 3,5 jaar gevangenisstraf heeft gekregen. Hè? Dus dat stuk van het beleid loopt best goed. Maar het is natuurlijk des te verontrustender dat het maar doorgaat. Ja, en niet zomaar. 3 keer zoveel als het hele vorige kalenderjaar. Ja. We gaan over de achtergronden praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Maar eerst naar Vlaardingen, naar de burgemeester daar, naar Bert Wijminga. Want die heeft daar een loodgieter in zijn gemeente. Of die daar nog is, dat weet ik niet, want hij is ondergedoken. Meneer Wijminga, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Inmiddels al 8 slagen op de betreffende loodgieter dan wel zijn panden. Is er inmiddels al iets meer duidelijkheid over de achtergrond daar? Nee, er is veel te weinig over duidelijk. En ik kan hier zeggen dat de buurt het helemaal spuugzat is. En dat dat er echt een oproep wordt gedaan aan het gezag om uiterste inspanning te plegen om dit tot stoppen te brengen. En ik ben in die zin wel een klein beetje opgelucht dat de afgelopen 3 nachten de mensen eindelijk rustig hebben kunnen slapen. Want voor het eerst is de trend gebroken, want het werd het werd echt te gek. Ja, nou ja, de politie heeft gezegd, we kunnen daar niet dag en nacht voor de deur staan, als ik goed ben geïnformeerd. U bent daar de burgemeester, gaat over orde en gezag. En er staat dan wel een beveiligingsbusje voor de deur, 20 minuten, weer 20 minuten weg, 20 minuten terug. En nou, ik heb begrepen, heeft die jonge dader, althans een jonge dader, daar gebruik van gemaakt. Die heeft dat in de gaten gehouden en in het tussenliggende deel van dat beveiligingsuur, zal ik maar zeggen, toegeslagen. Ja. Is er echt helemaal niks bekend over hoe dit in hemelsnaam bij die loodgieter allemaal belandt? Nou, kijk, de beveiliging hebben we opgeplust. Ik denk dat dat ook reden is waarom de drempel nu zo hoog is dat het ook niet meer gaat. Dus dat idee van ik wacht even 20 minuten en dan doe ik het, dat gaat nu niet meer. Ik ben ook ontzettend te spreken over hoe de politie aanvullend op die beveiliging ook heel goed aandacht heeft op dit onderwerp. Niet alleen met toezicht, maar ook met rechercheren. Er is nu een, dat noemt de politie TGO, een team grootschalige opsporing opgestart. Dat betekent eigenlijk dat de beste rechercheurs en met veel capaciteit bezig zijn met al die feiten, kijken naar technische sporen, kijken naar de verhalen, getuigen, praten met, ja, met degene die bedreigd wordt. Ja. En met degene die de aanslag gepleegd heeft. Want wat Marco Pastors net zei, is zo. We pakken er veel op. En ja, ik vind het echt heel mooi recherchewerk dat het gelukt is met een getuige die een kenteken heeft gezien en vervolgens een technische waarneming van het kenteken en vervolgens een aanhouding, ja, daar weer op rechercheren en de partner in crime noemen. Dus we slagen er wel in, maar wat we echt willen, dat is ook de opdrachtgevers nu eens een keer in de kraag kunnen vatten, want die komen wel heel makkelijk weg. Vandaar dus ook dat Vlaardingenberaad, neem ik aan tenminste. Wat bespreekt u daar onderling eigenlijk? Nou, wat ik heel goed vond was dat in wat collegiale contacten merkte ik dat de ene na de andere burgemeester deze kwestie meemaakt. En ook wel enigszins met de handen in het haar zit. Want hoe reageer je hierop? Het is ontzettend onrust en onveiligheid gevend in de buurten. Maar het feit is ontzettend laf en makkelijk te plegen. En nogmaals, heel moeilijk om te komen bij degene die het eigenlijk betaalt en opdraagt. Ja. Dus we zijn bij elkaar gekomen en we hebben gezegd, ja, het is meer dan dat hiermee een middelvinger naar de slachtoffers en de bedreigden en naar de buurt wordt opgestoken. Dat is al heel erg. Mm. Maar er wordt ook een middelvinger opgestoken naar politie, justitie en burgemeester. Zo van, joh, wij doen dit gewoon en jullie bekijken het maar dat jullie dit veroordelen. En het heeft ons echt geholpen om met elkaar te zeggen, nou, wij pakken die uitdaging op. Wij gaan ontzettend prioriteit geven, ja, aan het aanpakken van dit probleem. Goed. Twee hele korte vragen nog. Eén, waar is de loodgieter? Nou, daar kan ik geen mededeling over doen, want die heeft echt voor zijn veiligheid gekozen om op een onbekende plek te zijn. Is hij ondergedoken? Ja, dat woord kun je erop plakken, ja. Ja, ook met de hulp van de staat? Dus wordt hij beveiligd en zit hij ergens in een safehouse? Ja, daar kan ik geen mededeling over doen. Nee. Dat is, bij beveiliging is 1 gulden regel. Daar moet je niet over communiceren. Maar ja, dit is wel een heel belangrijk punt. En ja, de eerste die verantwoordelijk is voor zijn veiligheid overigens is de bedreigde zelf. Want we willen natuurlijk wel eigenlijk veel meer weten van de contacten en de, ja, lastige conflicten. En ja, nou, ik weet dat het rechercheteam nog niet het verhaal heeft waarvan ze zeggen, nou komen we bij de waarheid. Aha, dus de onderste steen wat betreft de loodgieter is nog niet boven. Nee. Meneer Wijmega, hartelijk dank voor uw tijd. U moet weer terug naar een ander crisisoverleg over migratie, geloof ik. Ja, nou, dat is ook een punt waar heel veel burgemeesters druk mee zijn. Mag je wel zeggen. Nou, daar praten we op een ander moment nog een keer over. Hartelijk dank. Tot ziens, hoor. Dag. Tot ziens, dag. Terug naar Marco Pastors. Ja, dit verhaal moet u wel enigszins bekend voorkomen, denk ik, toch? Ja, dat klopt. Ja. Het is heel erg onduidelijk wat hier nou precies achter zit. Maar wel dat er nogal makkelijk van deze vaak hele jonge kinderen te vinden zijn, pubers, die dit soort de aanslagen willen doen op verzoek. Ja, nou, die komen ook van Zuid. Althans, ik heb u wel eens horen vertellen in een eerdere uitzending dat u dit soort jongens ook kent en ook de omgeving van die jongens ziet. Zonder Zuid nou direct als wieg voor dit soort mensen aan te wijzen. Maar het komt daar ook voor, toch? Nou, kennen is, dat is niet zo, was het maar waar. Rotterdam-Zuid is zo groot als Eindhoven of Tilburg. Daar wonen 200.000 mensen. En ik heb weinig tijd om me met jongeren hier letterlijk te verstaan. Laat staan deze groep en daar het vertrouwen te winnen dat ik een keer wat hoor. Maar ze, er wonen hier veel. Hè. Er waren laatst ook uithalers uit de haven gehaald. En er waren er zomaar 38 van Zuid, geloof ik, van de 42. Hè. Dus het zal wel ook bij ons wonen, ja, bij dit soort dingen. Ja, en dan komen we toch bij de achtergronden terecht. En ook bij, bij uw werk en het preventieve karakter daarvan. Wat is de oorzaak? Nou, wat je dus in ieder geval ziet, hè, u weet, ik ben econoom, is toch dat die drugseconomie aan een soort van arbeidsdeling begint te doen. Hè. Dus dat het toch heel makkelijk is om zomaar mensen te vinden die zomaar vuurwerkbommen plaatsen of zomaar uithaler zijn. Hè. Waar je vroeger eerst een criminele carrière moest beginnen met gevulde koeken stelen en dan langzamerhand meer, lijkt het er nu op dat jongeren zonder antecedenten eigenlijk zomaar, waarschijnlijk via social media, worden gerecruit en ook nog eens een keer blijkbaar ook heel makkelijk dat kunnen leren. Hè? Dus daar zitten ook instructies bij. En dat is wel zorgwekkend, hè? Als je daarmee je potentieel aan arbeidskrachten zomaar kunt vergroten, hè, vanuit de werkgevende drugseconomie gezien. Dus dat is de ene ontwikkeling die er aan de hand is. En wat wij proberen te doen met ons werk bij het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, hè, en wat collega's ook doen in andere stedelijke gebieden, is om deze weg af te sluiten. En tegelijkertijd de gewenste weg, hè, de betere weg, waar je ook gezonder en ouder van wordt en minder om je heen hoeft te kijken, en die sowieso een fijner leven geeft, om die bereikbaarder te maken. Ja, en ja, wat je kunt zeggen is dat nog niet iedereen dat helemaal doorheeft. Dat lijkt me een eufemisme op deze maandagochtend. Maar dan even kijkend naar de oorzaken en wat daar vervolgens aan gedaan wordt. Want u bent daar mee bezig en aan de weg aan het timmeren. Is het dan zo dat u, laten we zeggen, met dat programma niet voldoende jongeren bereikt? Jawel hoor, want we beginnen al met alle basisscholen. Hè, en dan zit 100% van de kinderen van Zuid gewoon op school. En die krijgen 10 uur extra les per week. Hè. Dus die kinderen die worden al van jongs af aan bereikt. Hè. Natuurlijk veel jonger dan dat drugscriminelen ze bereiken. Ja. Maar ergens onderweg gaat er wel te veel mis. Hè. Zitten ze, ja, het is natuurlijk altijd lastig om een goede schoolcarrière te volgen. Hè. Als dan thuis niet helemaal de goede ondersteuning geeft zoals dat verwacht wordt, hè, in Nederland. Ja, dan is het nog makkelijker om het goed te doen. En dan worden kinderen puber en zijn ze ook makkelijk te verleiden. En zeker de jongeren die het op school niet zo heel goed doen. En heb je een concurrentiestrijd, hè, tussen de goede kant van de samenleving en de schaduwkant van de samenleving. Ja. Ja, en ik zo zie ik dat wel. Die is hier wel gaande. Ja, ik zie trouwens op de achtergrond bij u aan de muur, dat is uw decor, zal ik maar zeggen. Dat is een maquette van Rotterdam-Zuid, als ik me niet vergis, toch? Ja, dat is een maquette. Ja. Dat is een hele goede tip. Hoef je niet naar de kunstuitleen iets lelijks te halen, maar gewoon een mooie maquette tegen de muur schroeven. Ja. Nou zitten we in een periode van kabinetsformatie. Deze week gaat het, en dan maak ik een stapje naar Den Haag... over de grondwettelijke kwesties richting Geert Wilders. Daar wil Pieter Omtzigt met name van alles en nog wat over weten, voordat ze inhoudelijk verder kunnen praten. U hebt eerder wel eens aangegeven, ik zou graag ook met die formateurs willen praten, ook voor mijn werk, en meer geld voor de preventieve kant van de zaak, ook om dit soort aanslagplegertjes op het rechte pad te houden voordat ze überhaupt in aanraking komen met die criminele wereld. Hebt u al enige reactie gekregen van Ronald Plasterk of een van de formerende partijen? Nee, nog niet. Maar het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid hoeft ook niet in de grondwet. Hè? En dat is waar ze beginnen over te spreken. Ja. Maar ik hoop natuurlijk wel dat ook dit kabinet weer, hè, net als vorige kabinetten, zich realiseert dat er gebieden in Nederland zijn waarbij de Nederlandse samenleving zich niet zo ontwikkelt als gemiddeld. Hè? Nee. En sterker nog, ook niet bovengemiddeld, maar zelfs de verkeerde kant op gaat. Hè? En dan komen we ook op de samenstelling van die wijken. En daar is ook de laatste tijd weer wat over te doen, over namelijk de zogenaamde Rotterdamwet. Minister Hugo de Jonge wil die WBMGP, zoals die officieel heet, ze kunnen het in Den Haag ook nooit eens een keer wat makkelijker maken. Die wil die wet wat gaan verbreden, zodat het niet alleen voor stedelijk gebied geldt. Die wet, kort gezegd, is bij het aanwijzen van een huurwoning telt de inkomenspositie mee. Mensen met een uitkering kunnen in sommige gevallen zo'n woning niet krijgen. Of als je een strafblad hebt of in een politieregister voorkomt, anderszins even niet op die plek. Vat ik het zo goed samen? Ja, dat klopt. Hè. En dat wordt heel zorgvuldig toegepast door gemeenteraden, dit middel. Hè. Maar als je wijken, buurten of straten hebt waar al heel veel mensen met een uitkering wonen, bij een uitkering horen vaak ook veel andere kwesties, hè, zoals schulden, taalproblemen, dat soort zaken, soms ook criminaliteit. Mm. Ja, dan is zomaar mensen toevoegen die ook weer hulp nodig hebben om weer echt deel te gaan nemen aan de maatschappij, is eigenlijk asociaal. He, zowel voor de vestiger als voor de mensen die al in zo'n wijk wonen, ja, die nog hulp nodig hebben. Kijk, en daar is die Rotterdamwet voor. Ja. Daarmee kun je een uitzondering maken. Mits natuurlijk die mensen wel elders in de regio woning kunnen vinden. Daar wordt ook op gecontroleerd. Hè. Dus in die zin hoeven er geen mensen in het park te slapen. En als je heel graag bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid wil wonen, dan kan het ook anders. Hè, dan zeggen, nou, vind nou eerst werk en kom dan hier wonen. Hè. Daar willen we je nog bij helpen ook. Dus daar is het nooit druk geweest, zeg maar, na een oproep. Sterker nog, een van de bepalingen ook. Stel dat je in een beroep werkzaam bent waar behoefte aan is. Neem een verpleegkundige bijvoorbeeld, dan zou je ook nog voorrang kunnen krijgen bij het toewijzen van een huis. Ja, dat klopt. Waar u het over had was artikel 8. Dat is de inkomen uit werk eis. Ja. Wat u nu bedoelt is artikel 9. Hè, dat je ook voorrang kunt geven aan bepaalde groepen. Maar het hoort allemaal bij dezelfde wet, toch? Nog veel mooier dan dat. Hè. Het is een kapstokwet. Hè. Deze artikelen gaan over wonen en vestigen. Ja. Er is ook een artikel wat gaat over bedrijven verbetergebieden. Hè. Dus als ondernemers daar een gebied willen verbeteren, dan zijn er speciale fiscale maatregelen voor hun, maar ook voor de gemeente. Ja. Die het mogelijk maken om dat te doen. En die wet die kan eigenlijk behoorlijk worden uitgebreid naar bijvoorbeeld onderwijsafspraken of naar informatiedeling, gegevensuitwisseling, ja, privacyafspraken. Dat is ook wat Hugo de Jonge nu aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ik wil hem breder inzetten en niet alleen maar in verstedelijkt gebied met problemen, maar ook in de regio's rondom die steden, grensgebieden zogezegd. Deze wet bijzondere maatregelen, grootstedelijke problematiek, want zo heet die officieel, vandaar die afkorting WBMGP. Is toevallig eigenlijk dat Hugo de Jonge er nu mee op de proppen komt? Er wordt al wel langer aan gewerkt aan uitbreidingen, omdat een kapstokwet voor uitzonderingsregelgeving toch wel heel gewenst is. Hè, niet alleen voor stedelijke gebieden, maar ook bijvoorbeeld voor de krimpregio's die er in ons land zijn. Hè. Ook daar werkt de Nederlandse wet niet zoals je zou willen. Ook daar zijn uitzonderingen voor. Mm-hmm. Het is natuurlijk ook zo dat de Verenigde Naties hun oog hebben laten vallen op die wet. En ook deze week in het land zijn, ja, is een speciale gezant. Dus ja, misschien dat het ook wel daar mee te maken heeft. Maar dat zou u aan Hugo de Jonge moeten vragen. Nou ja, er is inderdaad een VN-rapporteur op bezoek die het recht op adequate huisvesting onderzoekt in Nederland. Hij gaat langs bij noodopvang voor asielzoekers, praat ook met bestuurders van grote steden en onderzoekt kwesties die te maken hebben met de beschikbaarheid van woningen, betaalbaarheid en toegankelijkheid, dakloosheid en welke maatregelen Nederland onderneemt om ervoor te zorgen dat het recht op adequate huisvesting geldt voor alle bevolkingsgroepen in het land. Met andere woorden, die zal ongetwijfeld inderdaad ook wel naar deze wet kijken, waar er natuurlijk een evaluatie van op tafel ligt, waar de conclusie samengevat in grote lijnen luidt: gemeenten en bewoners zijn hartstikke enthousiast, maar of het iets uithaalt, daarover valt te twisten. Nou, zoals ik dat zie, hè, dat is ook een beetje hoe het hier in Rotterdam is gegaan. Die wet is noodzakelijk. Want als je wijken hebt die je niet aan kunt, hè, met je opgave van mensen aan het werk, kinderen een fatsoenlijke kans in het onderwijs bieden, de criminaliteit daaruit weghouden. Mensen hulp geven die ze nodig hebben. Als je een wet hebt waar je niet aan kon, of als je een wijk hebt waar je dat niet aan kunt, is natuurlijk stoppen met instroom is eigenlijk een no-brainer, om het zomaar te zeggen. Maar wat we in Rotterdam hebben gemerkt is dat desondanks mensen er toch niet vanzelf bovenop komen. Er komen wel mensen met werk in vrijkomende woningen wonen, maar dat helpt niet meteen iedereen in dat gebied die worstelt om wat van het leven te maken. Hè? En hun kinderen ook niet. En daar is in Rotterdam-Zuid, het nationaal programma Rotterdam-Zuid, uit voortgekomen. Van ja, er is meer nodig dan dat. We moeten ook naast die kinderen staan als ze hun schoolcarrière volgen, zorgen dat ze goed kiezen en bij goede werkgevers terecht kunnen. En we moeten ook naast hun ouders staan als die moeite hebben met opvoeden, maar ook als ze een uitkering hebben. En daar moeten we ze ook bij helpen om aan het werk te gaan. Ja. Dus dat hoort er bovenop. Ja, en het is taaie materie. De Nederlandse arbeidsmarkt vraagt nogal veel van werkzoekenden. Er is veel concurrentie van arbeidsmigranten en studenten. En ja, dan staan mensen die iets minder fit zijn zomaar langs de kant. Ja. En dat is wat er hier gebeurt. En daar heb je een wet bij nodig. Ja. Een uitzonderingswet. Mm-hmm. Om te zorgen dat de mensen die hier wonen en de kinderen gelijke kansen krijgen en ook mee kunnen doen. Ja, nou goed. Dat bureau dat de wet heeft geëvalueerd zegt overigens dat de effecten moeilijk zijn te meten. En dat is dan de formulering die daarbij hoort. Maar goed, u zegt die wet is dus gewoon hard nodig. Is dat ook het beroep dat u doet op de formerende partijen? Hou die wet in ere en bouw hem desnoods uit? Precies. Die wet kun je meten. Hè? Want je ziet in ieder geval dat de mensen die zich vestigen veel minder een uitkering hebben dan voorheen. Hè? Dus in die zin doet die wet wat hij moet doen. Maar wat je vervolgens niet ziet, is dat iedereen die al in die wijk woonde in één keer betere schoolresultaten gaat halen of van uitkering naar werk gaat. Hè? En dat is een vraagstuk op zich. Nou, dat is weer vastgesteld. Maar er is ook door Riga vastgesteld van je moet die wet gewoon langer toepassen, want je hebt meer tijd nodig om wat vooruitgang te boeken van de mensen die in die wijken wonen. En ja, dat is ook meteen een oproep naar die onderhandelaars. Niet alles hoeft geld te kosten. Hè. U heeft al een paar keer gezegd van u wil geld. Nou, in de eerste plaats, wat wij doen is relatief goedkoop. Hè. Dus de kinderen extra les geven is €5 per kind per uur. Mensen aan het werk helpen kost net zoveel als in de rest van het land. Dat is ongeveer €5.000 aan reïntegratiekosten. Ja. Maar ja, dat geld hebben we dus wel nodig. Maar geen gekkigheid. Geen speciale gebouwen of wat dan ook waar alle problemen zich vanzelf oplossen. Nee, gewoon keihard werken door onze sociale dienst om dat voor elkaar te krijgen. En dat in combinatie met wet en regelgeving die dat hier ook ondersteunt. Hè? In plaats van dat er vanuit een soort bovengemiddeld Nederland wordt gezegd, ja, wat goed is voor ons, dat moet ook maar goed zijn voor jullie. Nou, dat bewijzen deze wijken en eigenlijk ook de krimpregio's, hè, de plattelandsregio's in het land, dat gewoon niet zo is. Hè? Dan waren die verschillen kleiner geweest als dat zo was. Dus dat vereist ook een kabinet wat dat doorziet en een beetje van die politieke klem afgaat van ja, die Rotterdamwet, die is in Rotterdam uitgevonden en daar willen we toch eigenlijk maar zo weinig mogelijk van. Ja. Het is niet voor niks in Rotterdam uitgevonden en ik denk dat het een heel goed middel is om op meer plekken toe te passen. En wat nou als meneer Rajagopal, als ik hem goed uitspreek, de naam, dat is die rapporteur van de Verenigde Naties, zegt, sorry, maar dat is in strijd met de mensenrechten, u discrimineert, dit mag allemaal niet? Ja, dan zou ik toch heel graag een keer met hem praten. Hè? Want mensen zomaar ergens laten wonen waar de kans op dat ze een beter leven krijgen veel kleiner is dan in de rest van Nederland. Dat zou ik pas discriminerend noemen. Nou, dat zou dan het begin van het gesprek zijn. En verder, u weet, dat kunnen we lang volhouden. Ja. Waarom is die afspraak er eigenlijk niet met hem? Je zou zeggen dat bij uitstek, bij degene die gaat over dat gebied van Rotterdam waar de meeste zorgen zitten, is misschien wel handig ook voor zo'n VN-rapporteur om eens een keer met iemand uit de praktijk te praten. Ja, hij gaat met heel veel mensen vanuit Binnenlandse Zaken, vanuit de gemeente, vanuit corporaties praten.